واستحق تيونا أيضا بتي قول الشاحي وحي كدب وحي كدب الأجيري تي برم خم خم أدب لأفاد أمنا با جرينونا با خرقتونا من الحالية خيتي كوي جمبري كوي كنوزا أي قوم لو أنها دون تنك نيوم سوامت مالين way nopi alal lañu alal ju nopi moy lu meune wursu xaliss nga xamni mën ta wax da am alal ju mëna wax melni ak jurugui yëkëti kaddu jur tan di yëkëti kaddu niki xaraf deyna gëlem wursu xaliss nak mom dañ ko wax al malu as-samitu ndax bu ko ci li am kaddu ma dara du xam ayna tujhalu ana fan lay len di def fa hal lil qarid ndax ñelna wayo al qabd way ajna tax aw mun wala ka nga xamne yazuquhu dan ko teug wa xole ci diwan bo mu def aw mun wala ka nga xamne yahuquhu dan ko rabbu hala ahdin ci ken illa halika ngare mu nek ci yow al muhawwal sukkandikuga illa halihi nak mu nek fi ci yakhbi mune sun bi kon lepp luy xetu alal mom du ca nangote dara lepp lay tasare ngir yalla joxe ko mu dem waye nak lepp lu bax mom luñuy sante nit digëntéem ak boromam luñ ci am xépp ko téé ko bu baax tay taxaw tém ci diko dolé doli bu jëm jëm kaw dégam nak alal mom téggu ko fenn mom sëriñ bi taxna ña da way té sakku alal mu leen di jox bu mujj way ci bopam doon lu ama am daraja ku mëna way rek dal di doole am daraja am alal ndax suñ bi moom barabam lu ne am na fa ci xeetu alal te ku ñëw rek mu jox la ko ba nga giijal rawante na nag ñi daa andi seeni wayu rafet fekk boobu sax way daa mel lu lamboon boo taxawee di way kenn la jox dara waaye sëñ bi moom mel ne kon mu yëkkatiwaat way ba ñu bari delluwaat di ko def ca dëgg-dëgg nee na moo yeyoo li waa ji waxoon ne waayam jamuy tagg la mu dajale ci ay joori joori ndam ak teranga yo xamne du alal bu fekkone ne alal la won ki wuru sa xaliss du am fum ko def moy bari way bu de epp ba du am fum xaj du am fum ko def mu tek ci ne ki mi tag day ku mana way tay wax ay way ngir bëgg dara rek moom mi la yaakaar bu jógee ci moom rek lay jëm si du jëm feneen wa qawluhu ak waxam ja aydan ba tey aghla hadaar ash-shi'ri gën jaa seeri xiiji way inna muhuraha naka seeni can ghawalin way seer lañu hindal kiraami fooy tedd ña ida raxusna ndeem yomb nañu ñàkk nañu solo fa ñenn ña yoo gisul la ko jiitu waaye daa mel ne way ci boppam la nuróoleeg ay njegemaar ay jongoma yu taro taru yo xamne seenu cian wuruta yombu ku lu seenu cian dafa wara jafé lol lol lol mune nak su ñeen ñi démé bay wayefal xéet yi way yu démé nonu ñu bax ñoom te tekki dal ñu fulal xéeti way yu mel nonu te dina leen jaral lu nekk ku indi way yu mel nonu tam ñu jox la lu la noom loo loo defa woon ne mënoo ko am ci way mu ne bay yow sëñ boo gën a yeyoo mooy ni muy jëfalanteeg waykat yee ci yooy jamono day mel ne kii sëñ boo ko taxoon di wax ndax moom su ngeen ñu woyefalee way ak ñuy wayit bindi kee si moom rek fekk mu fonk way lool fonk it ña nga xam ne ñooy way wa qawluhu ak waxam ba ila salimil akhlaqi jëm ci aji mucc ay jëkko min kulli haibin ci jëpp aji ayubal wa laysa lahu tedee di ko ñeel maalul alal salimu judi aji mucc alal joodi ca tab ga jadirul aji yeyoo la bi an laa yusbiha ci mu bañ a xëy almaalu alal xindaho fa moom jadiran di aj yeyoo bi an yabxaa ci mu des wa fi l ardi te nekk na ci suuf si xaarimun aji leb aji gàddu bor mu ne itam lii ka ko waxoon sëñ bi la ko waroon wax sëñ bie ko yeyoo dane woon waayam ji muy tagg moom waxkat bi dafa mucc ci lépp luy xeetu sikk lépp lu ko mën a ayubal waaye alalam moom mënta mucc ndax faaw da koy joxe rekk mu ne sax dafa baax a baax ba nga xam ne mënta seetaan am ko gàddu bor war a fay bor ba te moom wér alal bañ ko koy jox moom daal gis ku loru ci alal ji mel ne ku amee bor ci kaw suuf war a fay bor ba moom wér alal téye ko bañ ko koy jox loolu mënta am mel ne jombale na ko boppam wa qawluhu ak waxam ba aydan ba tey laa yaxsibu di jort al iqlaala ñàkk alal xudman mu di ak ñàkk ba li fi nekk yaraa day gis ne ànnal mu xilla naka aji néewle ja ba aji ñàkk ja minal muroo ati ci mbañum rus moo di mun moo di aji ñàkk ba tey nee na wax ji sëñ bee ko yeyoo kooku dane woon waayam ji muy tagg jàppul ne ñàkk alal ak ñàkk la daa jàpp ne ñàkk kay mooy ñàkk bañum rus maanaam ñàkk am jikko yu tedd yi ñàkk am ak mbaax moo di ñàkk waaye ñàkk alal moom du ñàkk talqaahu danga taseeg moom in taraqa ndeem rañaan na azamaanu jamono ji bi maxramin ci luñu war a fay sharihan muy aji fuqule ilayhi jëm ci moom ka anna maa huwa daanaka moom maxnamun ak màng la mu ne lii lu yéeme la ki muy tagg bu amee lu ñu war a taxaw temm ci faj ko ci alal day daw di ko jëkkante mel ni dañ ne mel ni dañ ne li alal la joo xam ne ku ci jëkk yaa ko moom ñëpp di ko li wax naa daamoo daam ku ci jëkk yaa moom daal waa ji muy tagg moom bu déggee lu ñu war a faj ci alal di daal daw rek di ko njëkkante parce que yéenee faj du bàyyi keneen di ko ca jiitu di ko faj moom moo koy faj mu ne ba tey wax jooju sëñ bee ci gën a yey wa qawluhu aydan lahu ñeel na ko kulla yowin ci bépp bis chamlu majidin mbolom tedd nga mu jemahun mudi muñ dajale wa shamlu nadan ak mbolom ak may wala nga ak tab mushattatin gudi guñ tekkale mushattatin baynal ufat ci digënté way xaraan nya yelum dana defarat nawalufu mayam ga ba dana defar rek nawalufu mayam ga ikhtilalal mu'tafina yaqku way xaraan nya idama mulimatu zamani ndem xew xew jamono ji alam mat wacc nañu da am ko waxone ki muy tag lepp lu bax luy ndam ak teranga mom da koy dajale te num ci am rek xeb ko waye nak alalam mom da koy tassare jox ko ñinga xamne ño ci loru ba ñew diko xaraan ñew di xaraan buntu buñu bëgg sak te mu teleen mo len koy sakal ben rek moy fa seen aajo rawante na jamono yo xamne dafa naqari wa ay mbir xew yo xamne neexuta dekkou yoy jamono buntu buñu mën ta sak mom mi mo len koy sakal mune nak batay wax ju mel ni señ be ko yeyo wa qawluhu aydan yasuddu dana deddu ani dunya walis aduna idha hanna ndem garna suddun cang walaw barasat ak donte feñu won mom aduna fi ziyi hadra ci ko dayal af xit nahidin ku aji yekati ku ay wen dam ko waxon ne kimi tag du falé aduna aduna mom lu mu reey ci xolu beut teguko fen beutum jeegina aduna ak taram ak lu mën di mel jëm ci yalla ak la yalla gëreum patay mu ni wax joju señ bi ko gëna yoo kañu ko waxoon wa qawl al akhar awahi ka ca dess ne wa taqzufu tanako japp hindan nada fatabga aryahiyatun ak cembarte jawarte cembarte tamahtas niki jayo al fananu bangas ba ar ratbu ba ejitoy tahta al bari hijron gelawul mboyelu tangla wa ma'na al bari الريح الحارة في الصيف دام كورون تاغ وايام نه بودي جوخه ديغي شين مصاور تا لول نخلف لول اندك تيمبرتي لول نيغا خامني ريك موم لا بانغا سي غرافي دي جايو كو ييغوتو سو نغلاو لي مل نونو اوبي با دال تي كو بانغا سي wa inna ma kana naka nekna hadha shaykh bin ishrin hafidhahu allah yahabu dimaye al jawais maye al jasimat yadi wayray li shuhara inyel way kadia way yubajiluhum tum len di magal li takhalluqihi ngir jikom nga ngir jikewom nga ngir lam jiko rek bi akhlaqi ahli al fadl ci jiko ñoon ganeel wal himami ak yitteya al-ghaliyati ajyakatiku min al-ashrafi ci way teddina wal umaray ak buriya walillahi kawtifu yalla darul qa'ili joxuk aji waxja ku nekkal mutakhalliqan di aji jikko bi makarimil akhlaqi ci tedd ngay jikko ya liyafuha ngirna bonni hetru tanaika gettuk saw tagg al hatiru gëtt kay aji bonni ashadi kay aji bonni batay wan fa na nga jariñ sadiqaka saxarit in aradta bo bëgge sadaqatan xarito wadfa nga jiñ haduka sat non billati ci anam nga xamne fa bëgg wax idfa billati hi ahsan fa idha allazi wa tamutak ci fa idha allazi muy daane loowi di jii ci alquran wala tastawil hasanatu wala sayi'a idfa billati hi ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم من سن بري لم دان جوخي شي خيتي ما يري ري تديكو جوخ واي كاتي دي لين فونك دو غير بغ او تاغ لا غير بغ دارا جي ادونا دا فا روي شي ني باخ نيغا خامني دنج دان ديف لو ميل نونو تامبلي شي يوننتي با اك نينن نيغا خامني ньо توب شي غناو يوننتي بي wa tahlimu bi kadani li wahji sah wal bati khadwi cha souf muna lali talabil jahi wa rifhatil maqam te ci leral ni señ bi lim dan jox way kat yi du bëgg aw tag bëgg xettale ak def ngir yalla rek ak roy ci yonenté bek ñu topon ci yonenté bi rek tax mu dan ko def mune nak amna ko wax lu yeme ne fexel ba amé jikko yu tedd ye tedd ndax yor ndax yonentou bi neena dañ ko yoon ngir mu motali makarimul akhlaq jikko yu tedd yi kon nak fexel ba amé jikko yu tedd yoyu te tabé ci la bok ndax ñu ngi rek am solo ko xamni saxarita te nga man ko jariñ man ko dimbali bu xet dara ci lam koy xet nek dimbale ko xamni sat non la yit bu fayante ak mom nonon tega da ngay jeflante ak mom ci ñek moy bu la woné lu ñaaw nga wan ko lu rafet kon day mujj ka do non sat non wol beti kudi sab qarit lol nak yobut motax biko alquran digle itam tagna ca wama yulqaha illa alladhina sabaru wama yulqaha illa du hazim azim wal ajli iqtidai ak ngir roy bi rasulillah ci yonante yalla bi sallallahu alayhi wasallam fa innahu nakamum aata joxon ashuhara way kat ya min zalika bokna ci lolé burdatuhu mudum allati ma nga xamné aata joxon nako ka'ban ka'bu ibn zuhair may domi zuhairu washtaraha tijndat ku min indihi famum muhawiyatu bi 3000 dirhamin ci netti junni dirham wa ma zala te dañu ton alqulafa'u khulafa'u ya yatawarasunaha di donunti bub momé wayal basunaha tan koy sol ayyamul a'yadi ci bisi fetya wal jumuhi ak bisi ajumayi li tabaruki ngir barkelo biha ci bub momé lim newon señ bi jox gi mi jox way kat yi alalam da ci ro yonenti bi mom la lu bëgg jox ay tektal mu na yonenti bi day kax bu mom nga xamné moy banat suhadu te ban suhadu siwna lol ba waxe qashira go yonent bi tan te dakoy jox budum fa sa sa ta bu fonk budma lol li wax nak mom mi talif ne ganawa ka bu da jay budma muhawiya ci ñett juni deum dañu li gëna wor moy ba muhawi beugé kan bu jay ko bub mi kan bu dané ko khalatuma ko bub mi yonenté bi khalatuma baye sa bop diko jox kenn dal dikoy téyé noné banam faato nak ay doom yako doon ño jay muhawiya bub momé ci ñaar fukki jooni dërum bako muhawe jende noné nak dako dan sol ci budé julli aljuma ak budé bisu hit dana ba nak far khulafa wi diko donante ku nek khalifa rek bo agge ci bisu hit ba bisu aljuma dal dikoy sol dañu ne mbub mi naka taabu wa khashid gogu rek yonent bi dako daldi sumé ci bopam dal dikoy koy jox kon nak bu bu barkelu mu ñak morom la won li wax ci suufna lamma anshada qasidatahu lamiyata kasahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam durdatan kanat alayhi falamma kana zamanu muhawiyata arsala ila ka'b an bi'ana burdata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqala ma kuntu li'utira bi thawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ahadan falamma mata ka'b nishtaraha muawiyatu min awladihi bi 20 alf dirham وظل الخلفاء من بعده يتوارثونها قال إدييج الكمليلي رحمه الله في محاسن شعرك رفت رفت وي موي باخ باخ وي وشاه سيون فضل شعر غنل الوي في الكلام تواحجة من ذاك بقنا تلولي قول أفضل الأنام وحي غنج من ديف إن من الشعر لحكمة إن من الشعر نك بوكنا تي واي امنا تي واي لحكمة واخ بو ام جارين جارين لو ماغ ماغ وقد اعطى جوخون نيت لكعب نيل كعب بردتن بوب في ما تي لاغا خامني انتقد تيوال نكو دا ملني في من تقد تي جوبلو دا يونتي بو سومي بوب مو فاساسه ساسا جوخكو كعب نين كو ديغي وون ليغي باينا مايسنا خولات fañ andi bay ñoy baxam mu fa saraaye fi man taqaddu mu ne way mom bu jeme ci lu baax ñu dal dikoy tagg boole ko ci wax yi am ngeenel ba yonent bi sax ne won inna min ash-shi'ri la hikma ne way day amna ci lo xamne amna ñariñ lool hikma bi yalla tagg ci al-qur'an ne ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يرانتي بني وينك أمنا خيرة حكمة بوبو وي لب وي أمك وعي من نجا أم تدنا تفرل دي أم وخيل وخيسنا إنه نكم أعطاه جخون نكم مئة ناقة تيمير ناقة والدليل تكتل على ذلك تلولي قول الأحوص يستعطفه ديرمتلو أكليوايو عمر بن عبد الأسيس رضي الله عنه لما وقف بمتخوي عن إعطاء الشعراء والإسجح ويكاديا نكو وقبلك تسجك ما أعطى جحوان دعملي ما مومك ما أعطى ندلين له هنيدة تيميري قليم جلة يأجي ري على الشعر كوي كعبا كعبو min sabi sin ci gëlum ko tabbi atum juroom ñettel wa ba zilin akuk mad mu gëlum ko tabbi ci atum juroom ñentel rasulun ilahi yonante bur bi al mustaba'u kadi kuñ leerlo bi nurihi ci leeram nga alayhi yalna dole nek ci mom salamun jamm duha ci yor yor wal asail ak ngoliya di ndekone wax ne kaabu ba waxe khashira go yonante bi bub momé la ko jox mune amna ñu ne da ko jox téméri gëlem ña wax ne téméri gëlem la ko jox dañu tekkalo la ahwas waxon Omar ibn Abdul Aziz ca ba mu sakku ci mom mu may ko alal ci Omar mom nekkan ko mano man nangou ta def la khalifa yi daan def Ahwas ne ko nak lol day woro ko bañ ndax yonenté bi ci bop moy rewtéfu ñepp té joxon na taabu téméré gëlem ci ba ka bu waxi khashida gogé kon nak ku mel ni man bu ñëwé di way kat bi yëkëti alal jox ko boko defé da nga def li ñu wax roy ci royu kay ba waye jaddo yoon loolu ko ñu di tek nak lali talabil jahidu ngir sakku daraja warifatil maqami ak yëkëti gu maqama mu la ñu jundi legi na la da ñu wax dik waye mu nga suuf ci lam ne won lam yokku Serigne Touba lamu jox way kat yi ci alal ju bare bare rew ci yonenti bi rek tax mu don ko def ay bëgg xett ni ku loru way def ko won ngir bëgg daraja ba tagoon koy tag rek neex ko wat dalilu taktal ba ala dalika ci lolu way andho naka serigne bi ya budulu dana jox al mal alal liman ñeel kep ko xamne jaahu dikal nako ni man di ko xamne la yarfahu di yekati qadra ahadin dana jey ken dikruhu tudum ko lo ñeel ko bil jamil ci aji rafet wala yakhfiduhu te du ko sufel damhu ngagnam ga limu won sun bi ñu jox alal yalla rek tax la ne da cey taktal moy kamu jox alal ja kumu tag du tax tag wa yekati na dara kumu ngagn yit du tax ngagn wa soufel la ci genn wet serigne bi dagam ko ndaw ni da koy jox muy ko xamne kumu tag du ñeug ne kenn tag nako kumu ngagn du ñeug ne kenn ngagn nako tam diko jox rek tagal la ci ni serigne bi yalla rek tax muy joxe والدليل تكتر على ذلك على ذلك تلول أيضا بتي أن هذا الشيخ نكبل سري حفظه الله حاكم أجأتل لدنيا نيالبالم أدنى بحكم النجاسة جأتب صبه والنجاسة صبه لا يرفع ديكتي مقام أحد مقام كن إعطاؤها جحيمك ضرورة تلو فس فس wa alamatu hukmihi manragam atem nga la hañal aduna bi najasati ci ak sobewu wa annahu naka mom mar aw ci suko ahadun ken qatmuk masa muy nal fiddatan khalis wala dhahabun ti cagen wurus bi yedihi ak loxom wala yaqbalu telu nangu shay'an dara minhuma ci ñom ñaar yabitu mu fanan ma hu andak mom fi baytin ci ab nek li ngay dolé tektalone serigne bi al aduna ji mu jox yalla rek tax mo jëmi aduna ci bopam serigne bi da japp ne lepp sobe la té sobe mom joxé ko du tax nga wara am jën dara ja yow mi ko joxé li ngay xamal ne itam da jappé aduna li ci birum lepp muy sobe lu ngay tuddi yalla ak lu delu ci tuddi yalla da koy xamal moy daw nango laal khalis ak loxom daw nango laal wurs ak loxom daw nango itam dara ci wurs ak khalis fana nak mom ci benn nek du nango ne bu fanan dara khalis ba dara wurs fanan fa ak mom wa sami'tu degnaane andho naka mom kaana nekkon na yu salli di julli laylatun ci ab guddi fil masjid ci jakka ja wa ataata dik ba'dahu ci gannaaw muridul ab talibi bi nahwi salasi mi'ati uqiyatin ci lu tolok ñetti temeri ogiya minal fiddati ci khalis wala mera ta gisutun ahadul kenn fil bayt ci neba fa wadaha temu tek ñetti temeri fihi ci neba wa dhahaba temu dem falamma ata ba mu dikke mom serigne bi dal masjidi bayiko ci jakka ya wa dakhalati mu dug fil bayti ci neba habbat utuna alayhi ci mom raihatun khat karihatun budi guñu sib moy xet gu nakari fi doti ci neba fadaa demu wo ba'dal muridina len ci talibe yi wa xal ci wax lu ñeel len hadal baytu bi len nek dakhalat fu duguna ko najasatun sobe bax ji ci sama gannaaw ba aghadu ñu jël al masabih lampiya wa nadaru te ñu xol fi nawahil bayti ci wali neba wala ñu rawte gisunu shay an dara wa akhbaruhu te ñu xibar ko bi dalika ci lolé fa qala lahum man qatahat dogut batay de dogut hanni walisma tilka ra'ihatu goge xet fa akhrajo ñu genné matahal bayti bagasi neba kulluhu leppam yeri neba kulluhu leppam wa nadaru te ñu xol ay bon batay wala ñu rawte gisunu shay an dara wala ñu bëxati desu xeyum dara fil beut ci neba min al matahi ci xéetu yéré fara ajis wahidun kenn minhum ci ñoom al fiddata khalis ba wa qalu tay wax la ho ñel ko hadal beut bi le neek lam yakun nekatut fihi ci mom illa shay'un dara dara min al fiddati ci khalis wajadnahu fek nan ko huna fi fa qala mu wax lahum ñel len dalika lolé xow mom allazi moy la nga xamné shamimtu fonna moy xéñona raihatuhu khatam ga man adkhala ana kan mo dugal hadhihi najasatu ci li sobe fi bayt na suru nebi la ata yalla bu dikéti bi ci mom allah yalla akhrijuha genné len ko ani walisma dimne won sañ bi wuru sa khalis ak lepp aduna da ko jappé won med jappé ko sobé da ci andi ak netti bu yéme yéme mu ni deug naani sañ bi masna julé ci jakka ji genn guti ba delu ci nekete amna talu bo xamné da ñewon diko jox ñetti téméri ogiya ci xaliss te fekk ko fi mu dal dikoy tek ci neba bi señ bi ñewé nak ba dugg ci neebi dal di wax ne xet gu nakare nakar dama xéñ ne ne xetu medd mu dal di wo ñen ci talibé ne leen neebi day sama gannaaw sobe da fay dugg ñu dal di jël ay lamp di xéet di xéet di xéet di nit waye gisunu dara ina ko non day gis nu dara mune len batay day xel gu nakari gi may wax ni ngi may xegn deñut yi dal di genné mbolem yéré nga xamné ñu nekkon ci neba yépp yépp genn ci biti dara def fu lu may xaaliss bobé nga xamné mom la fa koku duggal won téggu ko ñu nekk ko neegi day genn nañu bagage yépp yépp dara def ci lu may xaaliss bi amna xaliss buñ fekk fe dal mom rek mo fi dess ci neebi lolu genné nan ko mune lolu mo doon xéñ xaliss bobu muy medd mi moy sobe ci nga xamné né mako doon xéñ dal ni waw ana ko fi duggal ana ko duggal sobe ci sun neebi yalla bu ko yalla ëndé ti mu di fi ëndi sobe dal ay ci genné lañ ko genné len sobe soso té moy xaliss bobu yiruwa def na netti ni anna adama alayhi salam wa ummana aksunu nday hawa lamma ahbatahuma bamu len wacce allah yalla ilal ardi jom ci soufsi wajada te ñu fek te ñu daj rihad dunya xatuk aduna wa faqada te ñu ñak rihal jannati xatuk aljana ghushiya murifna alayhi ma ñoom ñaar ñu ñe ghushiya alayhi ma moy xam nañu rek dañ leen xamal arbahina ñeen fukk sabahan ci ay suba min nat ni dunya ngir xesaw aduna manam naqari xetuk aduna mune net nañ ne sunu mam adam ak awa bañu bayiko aljana yalla andil aduna ni xetuk aljana nexe ak ni xetuk aduna naqare da tax naka len xetuk aduna xegn rek ni daldi xam xamnañu dir bu tolni ñeen fukki fan ba nim ko waxi ñeen fukki suba ngir rek xet bu naqari aduna gi nga xamni mo leen xeyñ tax leena xam dir bu yagg nonu tanaul hulama'i tabuk way xamña ash-shanaqitati ñu bok ci wa shirqit alayhi ci mom serign bi day bëgg wax yenn ci borom xam xam bokk ci shirqit te tag serign bi wax ak baxam ak fako yalla tek wala ma qadima budike hada shaykh bi serign rahahu yalla ko dolle sam allah yalla hala ardil bayadin ci sufus ñu wax ñu muy nari gannari qudu mahudikam nga al akhira ga aji mujju al akhira istabshara bi nabihi ci mom ahlu tilka al ard ñu soose suuf kulan kep ci ñoom wahannahu te ñu ndokel ko bi khudumihi ci dikam nga alayhim ci ñoom wa madahathu te taggu ko al ashyahu serñu sa wala ulama ak way xamni allusina ñi nga xamni lam yam doxo musñu taggu ahadan ken qabluhu ci ak jëkkam wa atawhu te ñu dikal ko wa atawhu min ba'idin bayiko fu sori hala annahum anduk naka ñoom lam yata'awadu musñu tam musñu baxo illa maji annasi ndare dikum nit ñi ilayhim jëm ci ñoom wa madhaha ak taguk nit ñi lahum ñeel leen mu ñu biseñ bi ñewé gannar ñew bu mujj bi moy bu ko fi tuba bi ande bokku tak bu fa jëkke dem di wër kuko yeesal wër du xadi wuule dem bu mujj bi nga xamni mo siw lol xam nga xamni bu do ci zahir tuba bi ñoko fa yobbu ne bu fa ñewé wa gannar dañu bëtt ci mom lol seen xol set lol ci ñogum fa ñew serigne sa borom xam xam yi ñew diko siyara ci bayu te ñoom kat dañu daan ñew di leen siyaré waye ñoom daw ñu dem di siyaré kenn waye naka suñu bi ñew rek ñoom serigne sa borom xam xam ya ñew diko siyara ci diko tag itam te ñoom musu ñoo tag kenn min dalika bokk na ci lolé ma la nga xamné arsala yonéna bi ci mom ilahi jëm ci serigne bi ash-shaykh serigne ba sa'd abīhi ibn shaykh muhammad al-fadil bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyyi al-karim wa alihi wa sahbihi wa sallama asqat taslim ahmadu ma ngi sant rabbana su borom allasi bi nga xamné nadama nusna شمل الدين مبولوم دينه بأيام إقبالكم تي فني شنوك دمال سي بعد تشتيته جغناو اقتصارهم بأيام إدباركم تي فني شنوك دم شنوك وانغناو ونشر تمو يساره بنشر قدومكم تي خطوك شنوك نبسي الأفراح نجي وكشف تمو ون بانكشاف الغيب ci muriku kumpa an wujuhikum walis seni kanam al atraha tishyat naqariya wastaharjati mugenne yaqutatakum sin wurfi yaqut min ghawril bihari ubayiko ci khur khutu geji al hizami yedi way rey geji reyya wa huliya titakaylef biha ci wurfi yaqut wawu jidul mahahidi nosu dalya wa islam ak l'islam wa usallite mangi julli ala nabiyin ci ab yonante fataqabab tayina rattaqal akwani tay tayu binde fi wa tasalsalate cial ciali te cialalawu nuruhu leeram nga fil ummati ci xeet wi ila akhiri samani ba mujjuk jamono mu ne bokk na ci wa gannaar ñi tagg sëriñ bi ki dafa gure gi nga xamne moy cheikh sa'd abi bu sey ñu gisee dafa dal di gaaw ndokel ko ci li nga xamne mom lañu tambalé jang fa bindu bismillahir rahmanir rahim tek julli ci yonent bi daldine ma ngi sant yalla mi nga xamne dom la fi jene ngay dem da melne diina dafa salfaño te bi mu la delo se nak melne diine dafa daldi jot defaru leppum bax melne mom diine musta sik bang koy sant it mom yalla mi nga xamne dom la fi jele xol yi dañu marché won ci naqari moy xol yi am jaqare ci bimla delo se nga ñu bisi nak xol yi daldi bëk fess ak mbëkte da ngi sant yalla mi nga xamne it mola tollu ni nga tollu nga melne wursu ya xodu ñak morom genné ci gëjë nga demone yalla fatna wursu ya xodu wu def ko muy takayal l'islam def ko muy takayal barabi l'islam yi ba ngi sant yalla mom di julli jonne bi nga xamné mo gën mbolé mbindé fi léramit mo sar ci xétam wi té mo yey di sar ba fa aduna yam wa ba'du gannaaw sant yalla julli jonne bi fa min muhibbikum tuké na ci seen aji sopp as-safil yudarik aji sel ciofel wa in tabahadat ak donte sori won minna ci num ak aji sadu yaram ya ba annahu andak naka mom ghayru qanihim du aji doylu an wasli walis jokku ga al musarrihi kay aji yoreul bismihi ci turam fit taba'i ci kasiba al musarrihi bismihi fi taba'i xeyna mu djublu ci bindu gam bindu aw turum ca mu djub bata xel ba nga xamni waxul fi turum waye dafa doylo bindu gam bindu nak turum ci suuf bata xel ba fa bata xel ba yam illa sayyidi jëm ci sang ba al humami badi ku magga magga al mulki ka eji sanni azimama nusba illallah jami ci yalla man ko nga xamni nala amina be istibari ci muñ ga maqamal abrari maqam boy baxna murtaqa top mu yek ila taslimi jëm ci womatu jëm ci yalla jebul leppam yalla waru duwani ak ngeeram fa dakhalati mutabbi fi zumratil muqarrabin ci mbolom ñeñu jagañal ahli al-irfan ñu xam yalla as'alu ma ngi ñaan allah yalla subhanahu al-husna ajana wa siyadatan ak ndolen wa an yu'minahu ak mu wolul ko min ghawa'il al-ghururi ci njumay waru al mu'tadati yadinu baho ngawail on yifri way yonge dañu do firi ay afat ay gak ani ma ngi djublu dal futuhati borom ubbe yalla ya wal muwahibi ak maya man ko nga xamne tara nawna situ ho dara jam fil mashariq ci penku ya wal magharibi ak sawiya a sheikhatu musulim ba ahmad bamba al wali ya kay wali al kamil bay ajmat as-sadiq bay aj deggu bay aj deggu fi ci mom qawlul kha'il wax aj wax jonne halafa watna az-zaman jamanu ne la yati yan faawu mu dikke moy faawu andi yu muslihi ci am kenam hanisat deguna moy tebiko na yomiru ko sengiñ ya zamanu yo jamanu ya zamanu fa kaffir kon nga kafara nga xolat as'alullah subhanahu al-husna wa siyada khayna mu donon as'alu lahu allah subhanahu al-husna wa siyada abude new mel mom day melne mom wax bopum lay ñaanal yalla may ko al-husna wa ziyada la ci top nak mom limu ñaanal serigne bi la mune li da bayiko ci ab soppe bo xamne ak tofelam dafa deug lo to sel dem ci kamu sopp te seen digante lu mu sore sore rek dogal bawaye bu sañoon buñu sore su sa lew rek rek rek mokoy doy digante kesse doy ko ci digante mak sang bi mu nekkon maangi ni sang bi nga xamne dafa fab leppum jeme ci yalla yalla jaral ko lu ne ba ag ci ngeeramul yalla yalla boole ko ci ñu gëna fonk ñu gëna taamu mang ñaan sa bop te diko ñaanal aljana ak ndol len te moy aljana ak gis yalla jëmum ju tedd ja te diko ñaanal mom serim bi yalla musul ko ar ko mom nga xamni yalla ko def dara jam ag fu ne ci tonko ak soow yalla may ko xéti ubbe ak xéti may yo xamne bune tag na ci bëtt te bëj yi nga xamne amna ko ko waxoon ci mom rek la ko waron wax koku dana won